process. This is Banana Boy Classic. Yaga, unaringa na mume na mume wakati ya kuposi. Unaringa na benzo wakati unapoti. Unangangana na mume na mume ya kutaki. Unajigambo na mke mke ya na pingasti. Dar es Salaamu ni kubwa. Watu wanaruka ukuta. Wezi magaba wanani ya mapezi ya mewachachia. Tunaringa tumepima kama penzi tumekatia bima. Ya msisi ni eshi na penzi letu wakuna msisi. Baby mwambie baba taonga gari nimekupa naro. Kisha mwambie baba mambo ya mbingu chuma uwa robo. Mwambie baba, taonga gari nimekupa naro. Kisha, mwambie